pocieszania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawę o pomocy psychologa dla osób po 13 roku życia skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Chodzi o kontrolę prewencyjną. W Warszawie trwają obchody rocznicy Rzezi Woli. W uroczystości obserwuje nasza reporterka, z którą się połączymy. Kreml bierze pod uwagę rozejm w wojnie z Ukrainą. Miałby on jednak dotyczyć tylko działań w powietrzu. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o pomocy psychologa dla osób po 13 roku życia. Jest w niej zapis, że nastolatkowie mogą skorzystać z wizyty bez zgody opiekuna. Prezydent w TV Republika stwierdził, że przyczyna skierowania ustawy w trybie prewencyjnym jest bardzo prosta. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, zaznaczył Andrzej Duda. Kontrola oznacza, że na razie ustawa nie wejdzie w życie. Według przepisów dzieci od 13 roku życia nie będą musiały prosić opiekunów o zgodę na wizytę u psychologa. Jednocześnie będą musiały w ciągu tygodnia od porady powiadomić o tym rodziców, chyba że zagrażałoby to ich zdrowiu. Projekt złożyli w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Prace nad nowelą zaczęły się ponad 3 lata temu. Z kolei teraz w telewizji publicznej trwa orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj ostatni dzień jego urzędowania. Ulicami warszawskiej Woli przechodzi Marsz Pamięci. To kolejna część uroczystości upamiętniających rocznicę rzezi Woli. 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozpoczęli trwający tydzień mord ludności cywilnej, będący odwetem za wybuch powstania warszawskiego. Uroczystości obserwuje nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno. Witam. Powiedz, jak wyglądają te uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego oraz hymnu Warszawy. Przyszli tu powstańcy, harcerze, zaproszeni goście i mieszkańcy, często potomkowie osób zabitych na Woli 81 lat temu. Po apelu pamięci i złożeniu wieńców tłum mieszkańców przed niespełna godziną ruszył w Marszu Pamięci w kierunku cmentarza powstańców Warszawy. W trakcie drogi wyczytywane są nazwiska zabitych mieszkańców ofiar rzezi Woli. Józef Abramczyk. Jestem mieszkańcem Woli, a Wola ucierpiała najbardziej z całej Warszawy. Bo trzeba pamiętać, po prostu. Ktoś musi, jak nie my, to kto? Ja jestem mieszkanką Woli, tak? I to jest dla mnie bardzo ważna uroczystość. To jest nasz obowiązek być tutaj. Warszawa jest jednym wielkim cmentarzem, po którym chodzimy, więc nie możemy o tym zapomnieć. I dlatego jesteśmy tutaj każdego roku. A uczestnicy marszu otrzymali znicze z wypisanymi nazwiskami ofiar cywilnych powstania warszawskiego. Po dojściu na cmentarz każdy uczestnik odnajduje nazwisko osoby, które dostał wraz ze świecą i przy tym nazwisku na cmentarzu zapali pamiątkowy znicz. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Kreml rozważa rozejm z Ukrainą, żeby uniknąć tzw. sankcji wtórnych, donosi o tym amerykańska agencja Bloomberg. Jednocześnie według tych doniesień nie chodzi o całkowite wstrzymanie ognia, a jedynie działania w przestrzeni powietrznej. Bloomberg podał, że według przedstawicieli władz zaplanowana na ten tydzień wizyta w Rosji amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa to szansa na porozumienie z Trumpem, choć oczekiwania mają być niewielkie. Prezydent USA grozi, że od piątku nałoży tzw. cła wtórne, czyli obejmujące kraje kupujące ropę od Rosji, takie jak Indie oraz Chiny. Badawczy jądrowy reaktor Maria wraca do pracy po kilku miesiącach przerwy. Pod koniec ubiegłego tygodnia Państwowa Agencja Atomistyki wydała zezwolenie na jego ponowną eksploatację. Zgoda jest bezterminowa. Minister energii Miłosz Motyka podczas wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku powiedział, że za kilkanaście godzin reaktor powinien pracować z pełną mocą. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił znaczenie reaktora dla polskiej gospodarki, nauki oraz medycyny. Zwrócił uwagę na rolę Marii, szczególnie jeśli chodzi o produkcję radioizotopów. Pełniące obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych profesor Agnieszka Pollo dodała, że zezwolenie na wznowienie działania przez reaktor zostało wydane pod pewnymi warunkami. Bardzo cieszymy się, że reaktor właśnie w tej chwili jest przygotowywany do tego, żeby ruszyć i już dzisiaj mamy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć, jak promieniowanie czerenkowa w basenie zaczyna się pojawiać. Maria to jedyny taki reaktor w Polsce i jeden z sześciu na świecie. Z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku Krystyna Prostak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 23. Natomiast chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 17. W nocy strefa opadów deszczu postępować będzie z centrum na wschód kraju. Przelotne opady oraz lokalne burze również na wybrzeżu. Na termometrach będzie od 12 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydaje Piotrka Masierak, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś porozmawiamy o relacji między państwem świeckim a Kościołem. Porozmawiamy o tym, dlaczego religia jest atrakcyjna dla części sceny politycznej i wreszcie o tym, czy religia i Kościół mogą być inspiracją dla ruchów radykalnych. Czy przypadkiem nie stają się zagrożeniem dla demokracji i idei społeczeństwa otwartego. Są z nami wspaniali goście. Z Krety łączy się z nami profesor Tadeusz Gadacz, filozof, religioznawca, autor ważnych dla mnie książek, uczeń księdza Tischnera. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, że poświęca nam pan swój wakacyjny czas. A we Wrocławiu jest z nami ojciec Paweł Kurzyński, dominikanin, krytyk bliskich związków Kościoła z polityką, za co niejednokrotnie był dyscyplinowany przez władze zakonne. Dobry wieczór, ojcze. Dobry wieczór. Ja się łączę z Wrocławia i aż mi się chce zażartować i zacytować tekst z słynnej polskiej komedii. Deszcz leje, wilki jakieś. Tak jest we Wrocławiu. To zaczęliśmy zabawnie, ale teraz będzie na poważnie. Jutro nastąpi zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Wiem, że to dla pana profesora, zwracam się teraz do profesora Gadacza, drażliwy temat. Niemniej spytam, słyszę, że wpływ Kościoła na życie społeczne słabnie, niemniej nieformalnie wspierany przez Kościół i środowiska kościelne kandydat na prezydenta wygrał wybory, a podczas wieczoru wyborczego, tuż po ogłoszeniu wstępnych, niekorzystnych jeszcze dla niego wyników wyborów, recytował do kamer wersety ze Starego Testamentu. Panie profesorze, jak pan interpretuje to zachowanie? No w ten sposób, że religia była i jest wykorzystywana przez politykę jako pewien sposób wzmocnienia pewnych racji politycznych. Niestety i to w takim wypadku bardzo wyraźnie widać, że używa się jej absolutnie w sposób instrumentalny. Tutaj nawiązałbym do momentu, w którym prezydent Trump obejmował urząd i przypominam, że była ta uroczystość bardzo mocno wzmocniona przez obecność różnych kościołów amerykańskich. A w nawiązaniu do takiego momentu, który dla mnie był absolutnie kluczowy, kiedy to prezydent Trump stwierdził, że prowadzi go ręka Boga po to, by mógł America Great Again, by mógł Amerykę uczynić jeszcze większą, mówiąc krótko. Zawsze była taka pokusa sięgania polityków do religii i przypominam, że nie jest ona nowa, bo już Arystoteles w VI wieku przed naszą erą stwierdził, że władza autorytarna ma skłonność do wzmacniania swoich racji za pomocą religii, bo skoro władca stwierdzi, że jest człowiekiem religijnym, to tym bardziej wszystkim obywatelom jest łatwiej uwierzyć w to, że jego racje są dokładnie po jego stronie tak naprawdę. Więc krótko mówiąc, z jednej strony władza religijna korzysta z polityki, a z drugiej strony władza polityczna ma skłonność do legitymizowania się religią, tylko ta legitymizacja tak naprawdę z religią nie ma nic wspólnego. To jest zwykłe, instrumentalne posługiwanie się pojęciami religijnymi i doświadczeniem religijnym. Dziękuję, panie profesorze. To samo pytanie chciałbym zadać ojcu Pawłowi Górzyńskiemu. Panie ojcze, jak ojciec interpretuje to zachowanie? Mówimy o zachowaniu pana Nawrockiego. Który tak, cytował fragmenty Starego Testamentu. Jak może państwo wiedzą, panowie wiedzą, zareagowałem momentalnie, bo już w poranek po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów i nagrałem rolkę, w której dałem wyraz swojemu stosunkowi do tego, co się stało, zwracając uwagę właśnie na to, że to instrumentalne wykorzystanie religii osiągnęło jakiś swój punkt szczytowy w danym okresie, w danej sytuacji, w danym momencie. Kuriozum tej sytuacji polegało między innymi na tym, że zacytował fragment ze Starego Testamentu niezgodnie z jego znaczeniem, sensem, treścią. Gdyby ktokolwiek zastanowił się, sięgnął do Biblii i przeczytał sobie ten tekst w nieco szerszym kontekście, to zdębiałby po prostu, co on cytuje i dlaczego cytuje. Prawda? Mało kto znał ten cytat, bo to nie jest jakiś popularny fragment Starego Testamentu, który słyszy się w kościele podczas czytania, czy rozważa się w różnych kontekstach. Tu już trzeba głębszej znajomości Biblii, żeby zorientować się, skąd ten tekst był. No ale on to zrobił absolutnie celowo, tak? Absolutnie celowo. Użył fragmentu z Pisma Świętego jako instrumentu walki politycznej ze swoimi oponentami. No to jest rzecz absolutnie nie do przyjęcia. Nie tylko patrząc z perspektywy społeczeństwa otwartego, czyli demokracji liberalnej, ale dla mnie jako księdza, tak, no fundamentalnie to we mnie się budzi sprzeciw i powiedziałem w rolce, że to się co najmniej ociera o bałwochwalstwo, czy wręcz bluźnierstwo, tak, bo jeżeli ktoś tak instrumentalnie używa tekstu, który w Kościele katolickim jest uważany za właściwie sakrament, Słowo Boże czytane, cytowane, szczególnie w liturgii, ma charakter sakramentalny, więc no to on się poważył na największą świętość. I ze zdziwieniem, w cudzym słowie, oczywiście odkryłem, że reakcja bardzo wielu katolików była przeciwna. Oni byli przeszczęśliwi, że ich wybraniec właśnie cytuje Pismo Święte, bo ta sekowana, ta poniżana, ta wyśmiewana religia, ona powinna być jak najbardziej publiczna. Politycy nie powinni się wstydzić swojej wiary, przecież to jest ewangelizacja i mnóstwo tego typu argumentów padło. No ja zdębiałem, tak, i prowadzę nie tylko w tym wypadku swoją krucjatę przeciwko tego typu postaw, no bo już od czasu sprzed ostatnich wyborów parlamentarnych kontynuujemy kampanię Kościół wolny od polityki, kampanię społeczną, poprzez którą staramy się tłumaczyć te różnego rodzaju fundamentalne zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy religią a państwem. W niedawno opublikowanym artykule mojego autorstwa, który bardzo polecam, taka autoreklama, Hej, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie karczmy babińskie, wspominam właśnie o tym legitymizowaniu, o którym pan profesor powiedział. Robię to z perspektywy jednego z najznakomitszych filozofów, socjologów religii, Petera Bergera, gdzie on mówi, no religia od zawsze służyła legitymizowaniu porządku społecznego, dlatego jest tak atrakcyjna dla polityków i paradoksalnie ona jest atrakcyjna zarówno jeżeli chodzi o legitymizowanie takiego porządku społecznego, w którym religia odgrywa istotną rolę, ale także do legitymizowania porządku przeciwnego, czyli jedni politycy chcą pokazać wyborcom: ja jestem pod świętym baldachimem, to tytuł Święty Baldachim słynnej pracy Bredgera, a drudzy chcą powiedzieć, mówią wyborcom, ja nie chcę mieć nic wspólnego ze świętym baldachimem. Więc w jednym i w drugim przypadku religia się polityką może przysłużyć i w przypadku wspominanego Donalda Trumpa, ja w tym artykule wspominam jeszcze czasy wcześniejsze niż ta ostatnia inauguracja, bo sięgam do roku 2016 i przypominam zdarzenie na Liberty University, jedna z największych chrześcijańskich uczelni na świecie, gdzie pojawia się Trump, cytuje fragment z listu świętego Pawła i twierdzi, że to jest fragment z listu dwóch Koryntian. Oczywiście wzbudza to śmiech na sali i wołają do niego. Chrześcijanie mówią drugi list do Koryntian. Tak? Zaliczył ignorancką, fatalną wpadkę. No i człowiek o bardzo, z perspektywy kościelnej mówię, o bardzo wątpliwej moralności, tak, pod wieloma względami, używa swobodnie religii jako instrumentu walki politycznej i jest w tym skuteczny. I to jest coś, o czym warto, żebyśmy dzisiaj też porozmawiali. Dlaczego mimo to, że polityk jest właśnie, nie rodzi żadnych skojarzeń z religią, używając religii może być skutecznym politykiem. Panie profesorze, pytanie padło. Może ma pan... Sprawa jest dla mnie oczywista, ponieważ tak naprawdę w religii, szczególnie polskiej, nie liczy się etyka. Zwróćmy uwagę na to, że w rzeczywistości polskiej można łamać wszystkie przykazania, można kraść, obrażać obywateli, nienawidzić, ale to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko wymiar symboliczny religii tak naprawdę i takie głębokie przekonanie, że Bóg jest po naszej stronie. I tu myślę, że na ten motyw trzeba też zwrócić uwagę, że polityczne wykorzystanie religii i legitymizowanie się polityczne za pomocą religii prowadzi do dychotomii i wykluczania, bo jak sięgniemy do historii wcale nie tak odległej, do okresu budzenia się w Europie nacjonalizmów, dzisiaj mam wrażenie, że mamy powrót do takiego neoromantycznego budzenia się nacjonalizmów europejskich, istnieje pokusa twierdzenia, że Bóg jest po naszej stronie. Że Bóg jest nasz, mówiąc krótko, prawda, Polaków, a jeśli Polaków, no to nie Niemców, nie Francuzów, nie innych. Jeśli jest nasz, to jest Bogiem tych, którzy wierzą w pewną partię polityczną, ale tych, którzy w tę partię nie wierzą, to nie jest po ich stronie, mówiąc krótko. Wystarczy przypomnieć sobie czasy II wojny światowej, kiedy Niemcy szli na Stalingrad z pasami Hugo Bossa, na których klamrach było napisane God mit uns. Czyli Bóg jest z nami, a jeśli nie jest z nami, to nie jest z nimi, mówiąc krótko, prawda? I na tym polega niebezpieczeństwo i tego wykorzystania instrumentalizacji religii, że ona nie łączy, nie buduje wspólnoty społecznej, tylko niektórzy politycy, jeśli mają mandat polityczny, uważają, że jednocześnie mają mandat, który płynie z góry, od Boga, prawda? To Bóg ich wybrał i mają prawo do twierdzenia, że oni reprezentują Boga, że Bóg jest ich po ich stronie i w związku z tym nie jest po stronie tych, którzy tych wyborów nie wygrali, mówiąc krótko. I na tym polega cały dramat, ponieważ zastanawiam się nad tym, jakim prawem politycy roszczą sobie pretensje do tego, żeby twierdzić, że to oni wiedzą, kim jest Bóg, że to oni uważają, że Bóg jest po ich stronie, że to oni wypowiadają takie przekonanie, że Bóg ich legitymizuje tak naprawdę. To jest absolutne nadużycie, mówiąc krótko. A czy jest silne przekonanie, czy to jest cynizm według pana profesora? Cynizm, nie, oczywiście, że cynizm, tylko że on jest wypowiadany w przestrzeni publicznej, społecznej jako przekonanie pewnego rodzaju, prawda? I dlatego dla mnie bardzo ważnymi słowami, być może to zabrzmi dla wielu uszu jako coś, co jest nie do przyjęcia, są słowa kiedyś pod koniec XIX wieku wypowiedziane przez Fryderyka Nietzschego: Bóg jest martwy. Bo co to znaczy? On nie twierdził, że Bóg umarł, tylko twierdził, że nikt nie ma prawa twierdzić, że wie, kim jest Bóg, że Bóg jest po jego stronie, nie ma prawa twierdzić, że prowadzi go ręka Boga, nie ma prawa odwoływać się do Biblii i twierdzić, że Biblia legitymizuje jego władzę i jego przewagę. Bo to jest kompletna, absolutnie manipulacja. I w związku z tym to prowadzi do takiego przekonania, że nie można w żaden sposób w sferze społecznej, politycznej, jakiejkolwiek ideologicznej wykorzystywać imienia Boga do budowania swojej przewagi politycznej. A to się absolutnie dzieje na naszych oczach, wykorzystuje. Na dodatek oczywiście to rezonuje w życiu społecznym po prostu dlatego, że polskie społeczeństwo nie jest odpowiednio wykształcone do tego, żeby być czułe na tego rodzaju manipulacje. I dla mnie to jest ogromny problem. Dziękuję, panie profesorze. Ojcze, chciałbym, żeby też ojciec odpowiedział na pytanie, które sam ojciec wyartykułował. Dlaczego politycy, którzy posiłkują się treściami religijnymi, są skuteczni? Zanim to zrobię, oczywiście to będzie pewna próba odpowiedzi, naszkicowanie jakiejś możliwej odpowiedzi, to jeszcze uzupełnię to, o czym powiedział pan profesor, bo ja staram się patrzeć na ten problem nie tylko w mikroskali, rozumiejąc w ten sposób teren Polski, tak, nasze zjawiska, ale patrzę, jak to się dzieje na świecie też. I analizowałem też to, co się działo podczas ostatnich wyborów w Indiach. To jest największa demokracja na świecie w sensie możliwej liczby uczestników procesu wyborczego. Tak, najbardziej liczna demokracja na świecie. No i tam premier Modi, zorientowawszy się, że o wyniku wyborów może przesądzić niewielka grupa, i to właśnie chrześcijan, w dużym stopniu katolików, mieszkających w stanie Kernala, no mimo że to jest rząd nacjonalistyczny. Nacjonalistyczny, oparty o tak zwaną ideologię hindutwa, tak? Bardzo taką skrajną nacjonalistyczną ideologię. Oni prześladują bardzo na przykład muzułmanów, inne mniejszości etniczne i tak dalej. No jak zorientowali się, że to chrześcijanie mogą przesądzić o wyniku wyborów, to nagle zrobili całą wielką akcje w tym regionie Indii, gdzie 20% chrześcijan mieszka, tam gdzie według najstarszych podań święty Tomasz Apostoł miał wylądować i głosić Ewangelię. No i nagle okazało się, że kochają chrześcijan i chodzili w pielgrzymkach, nieśli krzyż w Wielki Piątek, w liturgiach Triduum Paschalnego uczestniczyli. No, to był taki program, który się nazywał Przesłanie Miłości. Tak? I ta miłość, zdaje się, szybko się skończyła, prawda? Premier Modi w ten sposób osiągnął swój skutek, tak? Więc to wykorzystanie religii, jak widzimy, dokonuje się w takich wielkich mocarstwach atomowych, jak Stany Zjednoczone, jak Indie, z całą różnorodnością religii, dużo większą, radykalnie większą niż w Polsce, tak? Więc w różnych miejscach świata to zjawisko jest, czyli nie jest ono tylko naszym własnym zjawiskiem, jakkolwiek, tak jak pan profesor zwrócił uwagę, w Polsce ma to, jak w każdym miejscu, swoją specyfikę, i ta specyfika, ja to potwierdzam i podkreślam trzema grubymi, czerwonymi kreskami. Tak, w Polsce politycy są skuteczni w wykorzystywaniu religii do celów politycznych, dlatego że średnia wykształcenia religijnego i świadomości religijnej jest relatywnie niska, a nawet powiedziałbym bardzo niska. Wystarczy wzbudzić w chrześcijanach jakieś pozytywne skojarzenia, odczucia na poziomie tylko skojarzeń, ale skojarzeń ważnych dla człowieka, a mianowicie to jest swój. Tak? Ludzie, to takie bardzo pierwotne rozróżnienie, które stosują, no to jest swój i obcy. Nie? Swój i obcy. I jeżeli polityk przedstawi się poprzez religię jako swój, no to już naprawdę nie musi niczym innym więcej się wykazywać, ani właśnie szczególnym poziomem moralności, przyzwoitości, innych cnót. Wystarczy, że jest swój. Tak? A każdy broni tego swojego podstawowego świata. Każdy chce ten świat utrzymać w istnieniu. Jeżeli widzę, że inne poglądy zagrażają mojemu światu, to wystarczy, że zjawi się polityk, który opowie mi, że on będzie chronił mój świat, tak jak Trump właśnie na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych przyszedł i powiedział, ja nie muszę być politycznie poprawny, mogę to powiedzieć, będziemy chronić chrześcijaństwo, zamierzamy chronić chrześcijaństwo. No i wystarczy właśnie taka fraza, aby sobie zjednać dużą grupę wyborców. Potem już nikt nie pyta, ani się nie zastanawia nad tym, czy ten ktoś realizuje politykę, która nawiązuje do cnót chrześcijańskich, czy opiera się na cnotach chrześcijańskich. Bynajmniej to przestaje być zupełnie ważne. Tak? A drugi szkic byłby taki. No, dzisiaj niestety ta sztuka, którą nazywamy polityką, jest przede wszystkim realizowana właśnie na tym poziomie. To, co skuteczne, tego wolno i trzeba użyć. Tutaj już świat zasad, reguł, tak jak wspominany Arystoteles czy wielu innych myślicieli politycznych potem kształtowało wizję polityki, to już dzisiaj nie obowiązuje. Dzisiaj liczy się po prostu, powiedziałbym, naga i brutalna skuteczność. Jeżeli mogę użyć religii, użyję religii. Jeżeli co innego okaże się skuteczne, politycy tego użyją i nie mają żadnych kompletnie skrupułów w robieniu tego. I to jest sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Pan profesor wspomniał o latach 30. czy II wojnie światowej, poprzedzonych latami 30. w Niemczech. Parę lat temu na Uniwersytecie Gdańskim realizowano taki projekt analizy dyskursu politycznego, którym posługiwał się Hitler w wyborach właśnie 33. roku. Tak? I z tej analizy jak na dłoni wyszło, że 73% skojarzeń i nawiązań językowych Hitlera były to skojarzenia i nawiązania typu religijnego. Nie, samo Heil Hitler. Hitler już jest takim skojarzeniem, ale tych skojarzeń było bardzo, bardzo wiele. I teraz całkiem niedawno jeden z naszych braci, piszący doktorat zupełnie z innej dziedziny, bo historia sztuki, architektura, przeglądał czasopisma, stare czasopisma niemieckie, tutaj wrocławskie. Tak? Otwiera jedno z tych czasopism i widzi zdjęcie Hitlera. To są tamte czasy, to jest rok 33, on już wygrał. I co tam było napisane pod zdjęciem Hitlera? Jestem dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Tak? To dla chrześcijan w ogóle, dla katolików także, no to powinno być, już się wszystkie czerwone lampki palą, kiedy coś takiego się pojawia. Tak? A niestety, tak jak pan profesor powiedział, tam gdzie świadomość religijna i poziom wykształcenia pod tym względem jest niski, nikt na to nie zwróci uwagi. No i możemy zaliczyć powtórkę właśnie z tamtych lat. Dlatego jak gdzie mogę, to przypominam i daję do czytania. Hannah Arendt, to korzenie totalitaryzmu. Znakomita książka. Rzecz o banalności zła. Erich Fromm, Ucieczka od wolności. To trzeba dzisiaj wszystko przypominać. Tak? Same znakomite tytuły. Tak, w swoich kazaniach świadomie nawiązuję co jakiś czas. Jestem słuchaczem takiego podcastu, który bardzo polecam. Auschwitz Memento. Opowiedz mi o Auschwitz. Tam są relacje czytane, opowiadane relacje więźniów, te wszystkie historie. To po prostu wewnętrznie zmienia i co jakiś czas wybieram jedną z takich historii i wokół, jeśli to jest zbieżne z przesłaniem Ewangelii, to używam tej historii jako pewnego tła do pokazania, jak ważne jest to, co profesor Bartoszewski mówił, że warto być przyzwoitym nawet wtedy, kiedy cały świat wokół nas no, jest piekłem. Tak? I o to trzeba dzisiaj bardzo się starać, ponieważ tym terenem takim danowo do przerobienia są bardzo mocno właśnie politycy, którym to społeczeństwo powinno wybić z głowy ten sposób uprawiania polityki, który jest dzisiaj dominujący. Padło dużo słów, ja bym chciał to uporządkować. Powiedzieliście panowie zgodnie, tak to zrozumiałem, że politykom chodzi w gruncie rzeczy o to, by wykorzystać religię w sposób wybiórczy w dodatku do uzasadnienia takiego porządku społecznego, jaki sami aprobują, jaki jest dla nich wygodny. Jak zatem, zwracam się do profesora Tadeusza Gadacza, jak zatem scharakteryzowałby pan ten porządek społeczny proponowany i konstruowany przez polityków, którzy tak chętnie posiłkują się w polityce słowami Pisma Świętego? Ja bym powrócił do takiego rozróżnienia, które kiedyś odnalazłem u księdza profesora Tischnera, którego miałem zaszczyt być asystentem i pierwszym doktorantem, który powiedział w jednej z rozmów: jestem reprezentantem chrześcijaństwa ewangelicznego, ale nie kościelnego. I tutaj bardzo wyraźnie widać to napięcie między jednym i drugim, bo chrześcijaństwo ewangeliczne jest tym, które właśnie opiera się na Ewangelii, na wartościach ewangelicznych, a niekoniecznie na tych wartościach, które są reprezentowane przez Kościół, prawda? No wystarczy choćby dla przykładu powrócić do ostatniego sporu, który miał miejsce w Polsce między wystąpieniem jednego z biskupów, myślę tu o biskupie Meringu między innymi, który twierdził, że trzeba bronić granic Polski, prawda, przed obcymi, a z drugiej strony słynny list kardynała Rysia i kazanie księdza kardynała Krajewskiego, który w Rzymie niedawno powiedział, że Jezus był wygnańcem, prawda? No więc to rozróżnienie jest tutaj kluczowe, bo przypominam tylko znowu wydarzenia historyczne związane z prezydenturą prezydenta Trumpa. Zaraz po tej słynnej uroczystości, która była całkowicie opanowana przez tak zwane chrześcijaństwo kościelne, bym powiedział, prawda? Potem odbyła się msza, nabożeństwo właściwie, w którym on uczestniczył w Waszyngtonie i stwierdził, że kazanie wygłoszone tam przez pastorkę mu się absolutnie nie podobało i w internecie pojawiły się takie memy, w których odwołano się do kazania na górze i Trump twierdzi: nie przywołujcie mi tej lewackiej ideologii, mówiąc krótko, prawda? No więc z perspektywy chrześcijaństwa kościelnego na przykład kazanie na górze może być uznane za lewackie, prawda? Skoro jest ono niezgodne z takimi instytucjonalnymi wymiarami religii, które służą do instrumentalizacji polityki. Natomiast jak się sięgnie do Ewangelii i przypomina politykom o tym, że Ewangelia głosi miłość, jedność, wspólnotę, pojednanie, prawda, równość i tak dalej, to nagle się okazuje, że ta źródłowa religijność jest im radykalnie obca, prawda? Jest obca i trzeba ją zwalczać. I na tym polega cały problem. Natomiast osoby, znowu tu wracam do tego, o czym powiedziałem, niewykształcone, tego nie rozróżniają. Przypomina mi się taka szokująca wypowiedź jednej z osób, która uczestniczyła w marszu Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami prezydenckimi i zapytana przez dziennikarza, dlaczego popiera kandydata Nawrockiego, powiedziała, że może on jest i niemoralny, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że jest on religijny. Profesor Tadeusz Gadacz opowiadał o napięciu pomiędzy chrześcijaństwem, jak to nazwał, ewangelicznym, a kościelnym. Tak. Mnie natomiast uderzają te sprzeczności, których doświadczamy w sferze publicznej. Karol Nawrocki recytuje Stary Testament, a więc Pismo Hebrajskie, a Jarosław Kaczyński puszcza oko do antysemickiej części elektoratu, mówiąc o Annie Applebaum. Nie wiem też, jak rozumieć, ostatnio usłyszałem na przykład takie słowa Krzysztofa Bosaka. Wspominam te przykłady, ale one opowiadają o większym obrazku. A więc słowa Krzysztofa Bosaka, który mówi, że jako chrześcijanin katolik otoczyłby opieką uchodźcę w potrzebie, gdyby spotkał go gdzieś na drodze, ale jako polityk i państwowiec nie dopuściłby do zalegalizowania jego pobytu w Polsce. Czy wy też, panowie, dostrzegacie, że to są wykluczające się postawy? Czy według was ten porządek, nazwijmy to chrześcijański, może współbrzmieć z ideami i rozwiązaniami, które propagują środowiska prawicowe i skrajnie prawicowe? Bo wiara i Ewangelia, z tego co wiem, niosą taki klarowny zakaz narzucania poglądów siłą. Panie profesorze. Może oddajmy głos ojcu, bo ja już dość dużo mówiłem w tej sprawie. Mogę tylko potwierdzić to, o czym pan redaktor wspomina, że to są postawy radykalnie, absolutnie wykluczające się i one nie mają nic wspólnego z Ewangelią. Mogę tylko przypomnieć taką zabawną historię, mianowicie kiedy będąc radnym sejmiku małopolskiego występowałem w imieniu klubu i odwoływaliśmy wówczas słynną ustawę anty-LGBT+, która po prostu poniżała część polskich obywateli, nie dawała im praw, mówiąc krótko, wiedząc o tym, że przewodniczący naszego sejmiku, profesor Jan Tadeusz Duda, notabene przypominam, ojciec pana prezydenta, kończącego dzisiaj nam kadencję drugą, jest katolikiem, który publicznie się do wartości katolickich odwołuje. Przypomniałem słynną przypowieść o dobrym Samarytaninie i stwierdziłem, że tego leżącego przy drodze pominął kapłan i lewita. I zastanawiałem się nad tym, czy oni nie byli empatyczni, żeby pomóc temu obcemu, pobitemu i leżącemu przy drodze. I stwierdziłem, że nie, oni byli empatyczni, tylko oni widzieli inne rozwiązanie. Mianowicie oni się spieszyli do sejmiku małopolskiego po to, żeby przegłosować ustawę anty-LGBT+. A zatem, krótko mówiąc, mamy tu zupełnie dwie drogi. Jedna polityczna, religii politycznej, która wykorzystuje religię w celach absolutnie politycznych i nie liczy się w żaden sposób z wartościami ewangelicznymi. I druga, to jest właśnie ta ewangeliczna, ale ona nie ma żadnego znaczenia, ją się instrumentalizuje. I ta wypowiedź, którą pan przytoczył tutaj pana Bosaka, jest dokładnie tego przykładem, prawda? Jak można być tak rozdartym, że jako człowiek wierzący by pomógł, ale jako polityk nie. Nie, osoba jest jedna i ta sama. Ojcze, to samo pytanie. Jakie są ojca refleksje jakby w tym temacie? No, ja analizując bardzo wiele różnych wypowiedzi polityków właśnie w takiej perspektywie jakiejś tam mojej domorosłej analizy dyskursu, od wielu lat zauważam ten właśnie rozdźwięk, tak, pomiędzy tą religią, która wyrasta, tą wiarą, która wyrasta z Ewangelii, która jest nabudowana na Ewangelii, a potem przeróbką tego wszystkiego pod naciskiem różnych idei politycznych. No i patrząc z perspektywy socjologicznej, można na przykład to tak opisać. Oto każdy z nas ma wiele różnych tożsamości. Mamy tożsamość płciową, polityczną, sportową, obywatelską, religijną. Bardzo różne tożsamości mamy. I wszystko zależy od tego, jak one są zorganizowane, co jest rdzeniem tej mojej tożsamości. I ja stawiam już od ładnych paru lat tezę, że polski katolicyzm na przykład, no to jest tożsamość, w której nie odgrywa pierwszych skrzypiec Ewangelia, tylko właśnie określone poglądy polityczne. To te polityczne poglądy podporządkowują sobie pewne wątki religijne, wykorzystują te wątki właśnie po to, żeby siebie legitymizować, uzasadniać, przekonywać, że tego typu poglądy polityczne są słuszne, ale religia tutaj odgrywa tylko i wyłącznie rolę dodatkową. tak? I te takie sprzeczności, które powstają przedziwne w wypowiedziach różnych polityków, no właśnie z tego się biorą, że moją podstawową tożsamością nie jest ta, która wyrasta z Ewangelii, tylko moje poglądy polityczne, a jeśli używam jakichś elementów religii, to używam je do uzasadnienia swojego poglądu politycznego. I tak jest niestety w większości przypadków. Jeżeli to odniesiemy do nauczania kościelnego, to tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ na przykład w Gaudium et Spes bardzo wyraźnie jest powiedziane, to jest konstytucja soborowa bardzo ważna, że zupełnie czym innym jest działanie społeczne, takie indywidualne katolika, a zupełnie czym innym jest działanie wspólnie, razem z innymi członkami mojej wspólnoty wiary. I Gaudium et Spes mówi, żaden katolik indywidualnie nie może rościć sobie pretensji do tego, że w przestrzeni politycznej reprezentuje Kościół. Jest jeszcze mocniej powiedziane, że Kościoła, wspólnoty wiary nie można redukować do jakiejś formy działalności politycznej czy zbioru poglądów politycznych. Tak? I większość polityków po prostu albo o tym nie wie, najprawdopodobniej nigdy tego nie czytała, nie zastanawiała się nad tym, nie miejmy złudzeń, tak? Ale kiedy idziemy do tej sprawy z perspektywy takiej bardziej, można powiedzieć, akademickiej, czy szukając podstaw w nauczaniu Kościoła, to jednak ono właśnie jest bardzo wyraźnie takie. Żaden katolik nie może na arenie, będąc politykiem, na arenie publicznej mówić, że reprezentuje jakieś poglądy polityczne, które są właściwe Kościołowi, tak? I to vademecum, które na przykład pojawiło się, tak zwane vademecum wyborcze katolika w 2023 roku, to przecież to było kuriozum zupełne. Ja w tym wspominanym przez siebie tutaj artykule też o tym piszę, czy głównie o tym piszę, pokazując, jak sami biskupi w sposób instrumentalny potraktowali Ewangelię, żeby dać społeczeństwu sygnał, zagłosujcie w prawilny sposób, tak? W właściwy sposób. Był to akt tak naprawdę odebrania wolności sumienia i wolności obywatelskich, tak? I stąd się wziął mój zamiar, który w tej chwili realizuję. Ten właśnie artykuł będzie jednym z esejów, mniej więcej 15-20, które chcę ułożyć w książkę. I ta książka to będzie takie kontr-vademecum wyborcze, w którym będę starał się pokazać katolikom, jak powinni i mogą uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym jako ludzie wierzący i według tego klucza, który na przykład szkicuje Deklaracja o Wolności Religijnej, także Soboru Watykańskiego II i inne dokumenty Kościoła, ponieważ ja wstępowałem do zakonu w latach 90. No to był okres, kiedy żywo dyskutowało się sprawy demokracji liberalnej, udziału Kościoła w tym wszystkim, etc. Tam takie idee jak zasada pomocniczości była bardzo ważna, ale też rozmawiało się o odróżnieniu poziomu polityki od metapolityki. Dzisiaj już tego wszystkiego nie ma. Dziś nikt w ten sposób nie rozmawia o polityce i to jest bardzo źle. To jest bardzo źle. Wszystko zostało tak spauperyzowane, tak spłaszczone, że aż ręce opadają, a ta moja książeczka, mam nadzieję, przysłuży się temu, że odzyskają katolicy w Polsce troszeczkę orientacji, ale przede wszystkim podmiotowości. Odzyskają podmiotowość, tak? Podmiotowość jako osoby wierzące we wspólnocie Kościoła i podmiotowość jako obywatele, bo tak jak powiedziałem, to vademecum za jednym razem odebrało im podmiotowość jako ludzi wierzących we wspólnocie Kościoła i jako obywateli, tak? Oni już nie mogli w wolny sposób brać udziału w tych wyborach, tylko pod presją rzekomych obostrzeń moralnych próbowano ich nakłonić do określonego wyboru politycznego. Nie do przyjęcia. Nieakceptowalne całkowicie. Wiemy już, że religia jest atrakcyjna dla polityków prawicowych i skrajnie prawicowych. Atrakcyjna, bo użyteczna. A czy prawicowi politycy są atrakcyjni dla hierarchów Kościoła? Jeśli tak, to dlaczego? Zostanę jeszcze przy ojcu Górzyńskim. Ojcze? O tak! Dla tych, którzy, powiedziałbym, wyrzekli się swojej misji religijnej, oczywiście, że są bardzo atrakcyjni, ponieważ wielu biskupów w Polsce, i to nie jest teoria, co ja mówię, tak? Tylko ja mam to wypraktykowane, przebadane, to wynika także z moich rozmów z nimi, wiem doskonale, że oni uważają, że jeżeli nie wesprą działalności Kościoła na pewnym pomyśle politycznym, na pewnym sojuszu z określonymi grupami politycznymi, to Kościół nie przetrwa, nie ma szans, no bo ta druga strona, która jest antykościelna, antyreligijna, nas po prostu ponakrywa czapkami, albo wyśle nas na księżyc, albo w jakichś gettach pozamyka, czy coś podobnego. No, krótko mówiąc, ci biskupi abdykowali wobec Ewangelii i głoszenia Ewangelii i budowania w ten sposób wspólnoty Kościoła, abdykowali, bo uważają, że muszą mieć wsparcie w postaci świeckiego ramienia władzy, tak? I to jest stan bardzo groźny dla Kościoła. Często odwołuję się do takich badań, które zostały w ostatnich 5 latach zrobione. Najlepsze, najszersze, najgłębsze badania religijności Polaków, i te badania pokazują, że 2 podstawowe przyczyny leżą u podstaw tego, że na ten moment ponad 6 milionów ludzi już z Kościoła ubyło, tak? I te 2 przyczyny są takie. Pierwsza, one są na zmianę, albo na pierwszym, albo na drugim miejscu każda z nich, a mianowicie brak rozliczenia wszystkich afer i przestępstw związanych z tymi sytuacjami, gdzie duchowni skrzywdzili innych ludzi, tak? Na różnych poziomach, bo to jest i wykorzystanie ekonomiczne, i seksualne, wykorzystanie władzy, bardzo różne. A druga przyczyna to właśnie upolitycznienie Kościoła, tak? I biskupi dostali te badania. Oni mają w te badania wgląd. Oni widzą, tam czarno na białym stoi, jakie są przyczyny tego, że już ponad 6 milionów ludzi ubyło z Kościoła. I prognoza jest taka, że za 10-15 lat, jeżeli nic się tutaj nie zmieni, to w Kościele katolickim zostanie 1/3 tych osób, które są w tej chwili, tak? Już po tym ubytku ponad 6 milionów ludzi. Czyli zostanie tak naprawdę bardzo niewielka grupa w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej, tak? Na przykład w latach 90. Więc to będzie dotknięcie dna i prawdopodobnie dopiero ta sytuacja będzie w stanie obudzić tych biskupów, że jednak trzeba inaczej. Oczywiście to ja tutaj nie głoszę żadnego determinizmu społecznego, to nie musi się tak stać, ale jeśli nie zmieni się postawa tych, którzy wierzą, że muszą się opierać na świeckim ramieniu władzy, no to dokładnie takiego dna dotkniemy. Współczesna demokracja, możemy to przeczytać choćby w Konstytucji, wywodzi się z kultury chrześcijańskiej, kultury, tak ją zawsze rozumiałem, otwartości na drugiego człowieka. I tak sobie myślę, że aby społeczeństwo otwarte mogło się rozwijać, niezbędna jest kultura, która jest przyjazna demokracji. A co to oznacza? Na przykład przekonanie o rzeczywistej równości uczestników życia społecznego i pewien, no nazwijmy to, optymizm poznawczy. Wiara, że większość ludzi potrafi wypracować konsensus korzystny dla całego społeczeństwa. Pytam profesora Tadeusza Gadacza, czy według profesora dzisiejsi księża rozumieją demokrację? Nie, niestety nie rozumieją, i tu w nawiązaniu do tego pana poprzedniego pytania, dlaczego politycy prawicowi sięgają do pewnych postaw religijnych obywateli, bo oni nie szukają ludzi wierzących, tylko ludzi religijnych. To rozróżnienie między religijny i wierzący pokrywa się z tym rozróżnieniem poprzednim, mianowicie chrześcijaństwa kościelnego i chrześcijaństwa ewangelicznego. Zwróćmy uwagę na fakty. Przypominam na przykład choćby postawę Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego polskiego premiera, który był człowiekiem wywodzącym się z kręgów Tygodnika Powszechnego, Więzi, Znaku i był człowiekiem głęboko ewangelicznym. A z drugiej strony, przepraszam, że stawiam jako radykalny przykład przeciwny pana Brauna, prawda, który podczas swojego spotkania wyborczego na Nowym Targu na Rynku podpisywał tłumom osób, które tam przybyły z gaśnicami samochodowymi, właśnie swój podpis na gaśnicach samochodowych w nawiązaniu do jego słynnego działania z gaśnicą gaszącą świecznik hanukowy w Sejmie, krótko mówiąc. I przypominam tylko, że każde swoje wystąpienie pan Braun zaczyna od stwierdzenia szczęść Boże. Tak. Czy pan redaktor spotkał się albo ojciec Górzyński z jakimkolwiek wystąpieniem któregokolwiek polskiego biskupa, jakiegokolwiek członka episkopatu, który by potępił tego rodzaju działania i powiedział publicznie, że szczęść Boże w takiej sytuacji jest nie tylko atakiem na Ewangelię, na podstawowe wartości demokratyczne, ale jest radykalnym nadużyciem religii. Nie. Wręcz przeciwnie. To, co pan był łaskaw przypomnieć, ta wypowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego o żonie Radosława Sikorskiego. My wiemy, kim ta pani jest, prawda? Taka cyniczna sugestia. My wiemy, kim ta pani jest. No przecież jest dokładnie próbą nie tylko poparcia Brauna, ale poparcia także jego zwolenników w celach absolutnie politycznych. Czyli krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński pójdzie do kościoła, przyjmie komunię świętą, a potem będzie zionął antysemityzmem i to nikomu nie przeszkadza. Bo jeśli to zwracamy uwagę tylko na religijność taką kościelną, prawda, prawicową, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią, no to ona jest akceptowana i wykorzystywana w celach radykalnie politycznych. Pytanie tylko, jak daleko to może jeszcze zajść? Bo wydaje mi się, że te granice nie zostały jeszcze całkowicie przekroczone. Profesor Tadeusz Gadacz wspomniał o takiej milczącej reakcji episkopatu i hierarchów kościoła na zachowania pana Brauna. A ja się zastanawiam, tu pytanie do obu panów, czy to jest indolencja intelektualna, czy to jest taka wyrachowana polityka, czy może są jeszcze jakieś przyczyny tego milczenia? Ojcze? To ja jednak gwoli ścisłości przypomnę, chociaż sam uważam, że ten głos był za słaby, ale jednak jeden był, kardynała Rysia po występie... To prawda, rzeczywiście zwracam honor. Tak, pana Brauna, to kardynał Ryś jednak się odezwał, pewne rzeczy nazwał, moim zdaniem za słabo, no ale może różnica temperamentów, tak? Ale jednak coś tam było. I teraz ta milcząca taka asystentura wielu biskupów, no dla mnie osobiście, nie tylko na szczęście dla mnie, jest ogromnie gorsząca. Tak? Takie występy pana Brauna czy innych jemu podobnych powinny spotkać się z natychmiastową reakcją i pokazaniem granic. Tak? Ja to robię i bardzo często, miejcie państwo świadomość, reakcje są takie, że do tej samej zakrystii po mszy, po kazaniu moim przychodzą dwie grupki ludzi. Jedni odsądzają mnie od czci i wiary, drudzy dziękują za to, że powiedziałem, że autoryzowanie przez biskupów, na przykład Meringa i Długosza, kogoś takiego jak pan Bąkiewicz, jest niezgodne z Ewangelią, niezgodne z nauczaniem Kościoła, jest radykalną nieprzyzwoitością, jest abdykacją rozumu pod każdym możliwym względem. I takie moje, wydawałoby się, radykalne postawienie sprawy, ale ono nie jest radykalne, ono po prostu jest uczciwe, intelektualnie, moralnie, duchowo jest uczciwe, tak? Ale ono wzbudza rzeczywiście u wielu wiernych no, sprzeciw, tak? Bo im się takie osoby jak pan Bąkiewicz, jak pan Braun jawią właśnie jako obrońcy chrześcijaństwa. Czyli dla mnie, jako duszpasterza, oznacza to konieczność wejścia w pewnego rodzaju spór, którego nie toczą właśnie biskupi. to oni powinni jako pasterze, jako pierwsi odpowiedzialni jednak w sposób adekwatny reagować. I była taka zabawna sytuacja, kiedy ja zareagowałem właśnie na te różne wystąpienia pana Bąkiewicza, to jeden z biskupów przez swojego sekretarza przysłał mi dwa linki do wypowiedzi episkopatu na temat, które miały miejsce jakiś czas temu, na temat właśnie nacjonalizmu i na temat uchodźców, i w ten sposób biskup starał się zwrócić mi uwagę na to, że ja prawdopodobnie czegoś nie wiem, czegoś nie słyszałem, czegoś nie zauważyłem. Ja grzecznie odpisałem, że doskonale znam te oba dokumenty, tylko że rzecz nie polega na tym, że ileś tam miesięcy temu powiedzieliśmy coś, czy ileś lat temu powiedzieliśmy coś i dzisiaj będzie to działało. Nie. Działanie biskupów i reakcje biskupów powinny być adekwatne i bieżące do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. I teraz biskup Möhring, biskup Długosz właśnie na bieżąco wytyczają kierunki, a reszta milczy. I ja przez szacunek do samego siebie zaprotestowałbym, tak? Bo nie chciałbym, żeby ktoś mi dorabiał taką gębę, tak? A oni milczą, a oni nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Co to oznacza? Oznacza to niestety, że oni uważają i tak są niestety mentalnie, intelektualnie skonstruowani, że uważają, że jeżeli zaatakujemy tych, którzy przyznają się do wartości chrześcijańskich, przyznają się do wiary, do religijności, no to kto nam zostanie w kościele, tak? Już lepiej jest chronić tą taką przedziwną grupę nacjonalistów i zwolenników pana Brauna. Przypomnę, to bodaj prawie 2 miliony było, tak, głosujących na niego. No to jest zatrważająca liczba, tak? To lepiej nic nie mówić, bo jak coś powiemy, to oni też się na Kościół obrażą i już nam nikt tutaj nie zostanie, tak? W związku z czym nie reagują na to. I no i to jest abdykacja zarówno rozumu, jak i abdykacja moralna, etyczna. Dla mnie to jest po prostu oczywiste. Zostały nam 2 minuty, a bardzo mi zależy, żeby usłyszeć odpowiedź obu panów na jeszcze jedno pytanie. No właśnie, czy w tym kontekście tych głębokich przemian, jakie się dokonały w ostatnich dekadach, w kontekście polaryzacji społecznej ostatnich lat, do której Kościół niewątpliwie się przyczynił, czy można powiedzieć, czy nie jest nadużyciem stwierdzenie, że Kościół, który walczył przecież o demokrację w czasach PRL-u, staje się teraz dla demokracji zagrożeniem? Panie profesorze. Absolutna zgoda co do tego. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ten trend tak się radykalnie zmienił. Być może dopiero, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej i otwarliśmy się na Europę, na jej kulturę, ale także na pewne perspektywy, które wydają się Kościołowi groźne pod względem ideologicznym, nagle nastąpiło takie radykalne wycofanie dla poparcia demokracji. Dla mnie kompletnie, absolutnie niezrozumiałe, dlatego że to, co jest złe, trzeba nazywać złem, a to, co jest dobre, trzeba nazywać dobrem, ale nie dokonywać żadnych absolutnie manipulacji z tym związanych. Ale być może to wynika także z specyfiki polskiej religijności, która, zresztą podobnie jak polityka, jest radykalnie emocjonalna. I przypominam tu takie zdarzenie, które miało miejsce kiedyś w Zachęcie, kiedy Katalano włoski... Panie profesorze, niech to będzie puenta. Przepraszam, tak. Musimy schodzić z anteny. Jasne. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Jedno tylko zdanie. Bardzo się cieszę z postawy ojca Górzyńskiego. Gratuluję mu, popieram. I mam nadzieję, że nikt mu nie odbierze głosu, tak jak redaktorowi Tygodnika Powszechnego. A ja dziękuję obu panom za tę właśnie szczerą, piękną, wspaniałą rozmowę. Życzymy państwu spokojnego wieczoru. Ogłoszenie społeczne.